przypadki bezpośredniej rosyjskiej agresji wojskowej. Władze w Kijowie twierdzą, że Moskwa nie tylko wspiera separatystów, ale także, że ukraińskie pozycje są atakowane bezpośrednio z terytorium Rosji. W czasie rozmowy z prezydentem Unii Europejskiej Petro Poroszenko zapewnił, że strona ukraińska przekaże odpowiednie dowody Brukseli. Politycy ustalili, że ta kwestia będzie przedmiotem posiedzenia Rady Europejskiej w środę. W nocy ukraińskiej armii udało się całkowicie odblokować dostęp do ługańskiego lotniska, które od kilku tygodni było otoczone przez separatystów. Cały czas prowadzone są aktywne działania w Ługańsku. Według mieszkańców bojówkarze ostrzeliwują dzielnice mieszkalne. Z miasta wyjechały też trzy autobusy, w których jakoby mieli być zakładnicy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jacek Kurski po raz trzeci wstąpi do PiSu. Niedawno zapowiadał, że robi sobie przerwę w politycznej działalności. Tymczasem niespodziewanie wziął udział w konwencji, która miała zjednoczyć prawicę, a zjednoczyła co najwyżej organizacje i środowiska patriotyczne. Jacek Kurski zaprzecza medialnym doniesieniom, że odszedł z Solidarnej Polski, ale jego partyjni koledzy twierdzą, że nie jest już członkiem ich ugrupowania. Złośliwości nie szczędzą mu polityczni przeciwnicy. Sam Jacek Kurski przedstawia się jako herold zjednoczenia prawicy. Jeżeli nie będzie jednej wielkiej listy prawicy na 44%, to Tusk będzie rządził 16 lat. Im więcej rąk do wioseł, tym szybciej dopłyniemy do zwycięstwa. Tak na pytanie o możliwy powrót do PiSu Kurskiego odpowiada Ryszard Czarnecki. Ale czy prezes Kaczyński wybaczy mu wcześniejszą krytykę? Serce prezesa Kaczyńskiego wielkie jest, miłosierne i dziś prezes Kaczyński jest jednym wielkim wybaczeniem. Zdaje się, że Jacek będzie wstępował do PiSu trzeci raz, więc ma wprawę, mówi były rzecznik tej partii Adam Bielan. Jeśli chodzi o kupowanie postawy Jacka, no to ciśnie się na usta pewien cytat, podobno z niego samego, ale nie będę złośliwy. Ten cytat to ciemny lud to kupi. Kurski miał to powiedzieć podczas kampanii prezydenckiej w 2005 roku, gdy głośno było o tym, jakoby dziadek Donalda Tuska wstąpił na ochotnika do Wehrmachtu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A na koniec u nas podpowiedź dla tych, którzy wybierają się za granicę samochodem. Jeśli wyjeżdżają Państwo na wakacje i chcą uniknąć przykrych niespodzianek w postaci wysokich mandatów, to powinni Państwo koniecznie zajrzeć na stronę internetową Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ruchu Drogowego. Są tam informacje na temat przepisów drogowych obowiązujących w 40 państwach. Niektóre z nich przybliży teraz Monika Gosławska. Barbara Król ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ruchu Drogowego mówi, że Polacy chętnie podróżują za granicę, ale nie zawsze potrafią poskromić swoją ułańską fantazję na drodze. Są takie państwa, w których dopuszczalna prędkość jest tylko 80 km na godzinę. To jest na przykład Malta i Norwegia. Andora i Islandia mają 90 km na godzinę. Warto się zapoznać, tym bardziej, że kary mogą być dużo wyższe niż w Polsce. Skandynawia jest droga. W Szwecji za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu zapłacimy około 400 euro. Polacy bardzo lubią jeździć do Grecji. Zawsze jest na czerwonym świetle grozi na przykład 700 euro kary. W tej samej Grecji za jazdę pod wpływem alkoholu możemy zapłacić nawet do 2000 euro i możemy być zatrzymani do 6 miesięcy. Monika Gosławska, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Się cieszę. No mają powody. Mogą, rzeczywiście. Niemcy zostali mistrzami świata po raz czwarty w historii. Szybkich wyliczeń wynika, że tytuł zdobywają średnio co 20 lat. 54, 74, 90 i 2014. Po raz ostatni właśnie 24 lata temu tym razem w finale pokonali po dogrywce 1-0 Argentynę. Złotego gola strzelił Mario Götze w 117 minucie spotkania. Przyjął piłkę na klatkę, błyskawicznie złożył się do strzału i zupełnie zaskoczył bramkarza Romero. Ten mecz był znakomity, uważa były piłkarz Marcin Żewłakow. Był to płynny finał. To nie była konfrontacja sprowadzona do zwarcia, gdzie każdy przede wszystkim chce zabezpieczyć tyły, nie stracić bramki. Tutaj widzieliśmy to, co w tym mundialu przeważało, czyli ofensywną grę, chęć zdobycia gola. Mimo tego, że długo utrzymywał się bezbramkowy remis, ten finał naprawdę mógł się podobać i mieliśmy, ja przynajmniej miałem takie odczucie, że ta bramka może paść zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Wisiała w powietrzu w każdej prawie minucie spotkania. Zresztą Gonzalo Higuain strzelił gola, tyle że ze spalonego. Zabrakło nam skuteczności, powiedział załamany po meczu Lionel Messi, który odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju. Odebrał, ale trzeba przyznać, że z takim smutkiem w oczach, że serca kibicom pękało jak balony. Najlepszym bramkarzem został Manuel Neuer, a koronę króla strzelców zdobył Rodriguez z Kolumbii, który strzelił 6 goli. To był piękny mundial, uważa dziennikarz Tomasz Wołek. Fenomenalny gol Jamesa Rodriguez'a, rajdy Di Marii i Messiego, ale też niebywale heroiczna postawa Schweinsteigera, który z rozciętą głową walczył niezwykle dzielnie. Wiele rzeczy. Wspaniały mundial, piękna impreza, niezwykle udana. Kolejne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Rosji. W Tour de France dziś bardzo trudny etap. Liderem jest Francuz Galopin. Michał Kwiatkowski zajmuje w klasyfikacji generalnej 6. miejsce. Leighton Hewitt po raz 30. w karierze wygrał turniej tenisowy. W Newport pokonał w finale Chorwata Karlowicza. A Hiszpan Marc Marquez po raz 9. z kolei zwyciężył w wyścigu MotoGP. Tym razem w Niemczech w klasyfikacji generalnej ma już prawie 80 punktów przewagi nad drugim Danim Pedrosą. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Dziś zachmurzy się i miejscami przelotnie popada. Po południu możliwe burze, lokalnie burze z gradem. Najwięcej słońca na Mazowszu, Kujawach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, podczas burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a temperatura od 22 stopni w Szczecinie, 23 w Koszalinie i Kołobrzegu, 24 w Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 25 w Toruniu, Bydgoszczy i Płocku, 26 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 27 stopni w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Lublinie i Rzeszowie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG za jedyne 2549 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po kamerę sportową Sony, filmy Full HD, dźwięk stereo, Wi-Fi, wodoodporna konstrukcja za 749 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu były premier, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No to się nie spodziewałam, ale wygląda na to, że pana zaprosiłam w ramach ochrony mniejszości w Polsce, ponieważ pan jest w tej mniejszości, bardzo małej mniejszości, która nie oglądała wczorajszego meczu. Jestem w szoku. No tak, no tak. Niestety nie mam telewizora i nie mogłem obejrzeć. Ale co, wyrzucił pan telewizor? Nie wyrzucałem. To były czasy jeszcze w akademiku, kiedy wyrzucaliśmy na Placu Narutowicza telewizory do studni w Akademiku Politechniki. Czyli rozrabiał pan od dawna, tak? Nie. To były zupełnie inne czasy, jak pani pamięta. Wtedy telewizja kłamała. No dobrze, ale nawet pan nie słuchał w radiu tego meczu? Nic? Kompletnie? Nie, ale wiem, że w dogrywce Niemcy byli górą. Przynajmniej to. Minister Skarbu Włodzimierz Karpiński mówił kilka miesięcy temu, o czym wiemy z tygodnika Wprost, że ma problem Burego, bo gość robi dym polityczny, a tak naprawdę chodzi o jego interesy. Czy pan wie, o jaki dym chodzi i o jakie interesy? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie rozmawiałem z panem ministrem Karpińskim na ten temat. A z panem Burym, może pan rozmawiał o jego interesach? No, z tego co wiem, to ma interesy, które się wiążą na przykład z firmą, która produkuje makarony i jest tam akcjonariuszem, ale nie jest tam akcjonariuszem większościowym. Z rozmowy ministra Karpińskiego, Zdzisława Gawlika i Jacka Krawca dowiadujemy się też, że Bury trzyma z Waldemarem Pawlakiem, a to cwaniak. No i? Zgadza się pan z tą opinią? No nie wiem, to jest opinia ministra Karpińskiego, to niech pani zaprosi ministra Karpińskiego. No nie, ale ja pytam pana, czy pan jest cwaniakiem? Nie rozumiem tego typu określeń, bo cała rozmowa jest dość barwna, tak powiedzmy, i jak tam się mówi o kosmosie, to bynajmniej na przykład nie o Agencji Kosmicznej i ustawie, którą teraz prowadzę w Sejmie. Można kogoś wystrzelić, tylko mówi się innymi słowy. Bardziej pana, literacko. Przewodniczącego Burego można tam w kosmos wystrzelić. No dobrze, trzymał pan w piątek bardzo mocno z posłem Burym a propos tego trzymania. No ale okazuje się, że tylko pan trzymał z posłem Burym, a nawet pan poseł Bury nie trzymał sam ze sobą, nie mówiąc o reszcie klubu. Czy ta szarża była sensowna wobec tego pana szarża na mównicę? Pani redaktor, pani tutaj stawia tezę zupełnie nieprawdziwą, bo nie trzymałem w ogóle z posłem Burym, tylko zależało mi na jednej właśnie bardzo ważnej sprawie, żeby był elementarny porządek w państwie, żeby głosowanie nad ministrem spraw wewnętrznych nie odbywało się w atmosferze takich podejrzeń i szantaży, bo myślę, że ani pani, ani ja, ani nasi słuchacze nie chcą żyć w państwie, w którym los ministra spraw wewnętrznych zależy od osoby podejrzewanej. I gdyby były te dwa tygodnie przerwy, na co zresztą nie tylko ja się zgadzałem, ale cały konwent seniorów się zgodził, a więc szefowie klubu, wicemarszałkowie jednogłośnie przyjęli, że byłoby dobrze podarować sobie dwa tygodnie czasu na elementarne wyjaśnienie sytuacji. I gdyby się okazało, że te podejrzenia są poważne, to poseł Bury powinien zrezygnować z przewodniczącego klubu i wtedy głosowanie nie byłoby obciążone taką właśnie trudną atmosferą, bo dzisiaj można powiedzieć, bez wyjaśnienia tej sytuacji mamy oto taki stan, że niezależnie, czy posłowi Buremu zostaną postawione zarzuty, no to będzie interpretacja, że PSL bronił podejrzewanego, tak jak pani tu przed chwilą sugerowała, a jak nie postawione, no to głosował PSL tak, po to, żeby pozamiatać sprawę pod dywan. Panie premierze, wyszedł pan z Sulejówka swojego prywatnego, ponieważ źle się dzieje w państwie, tak? A do tej pory się dobrze działo, pierwszy raz się źle zadziało, bo pan był ostatnio w polityce mało aktywny. Jak pan pamięta, spotkaliśmy się ponad miesiąc temu, chciałam z panem porozmawiać przed mikrofonem, ale pan się nie zgodził, powiedział, że nie. O polityce pan nie będzie rozmawiał. Wie pani, jeżeli mamy sytuację taką w Sejmie, że głosowanie, a jestem przecież posłem, odbywa się w takiej atmosferze podejrzeń, no to nie można milczeć i o tym, że cały konwent się zgodził na to, że trzeba tą sytuację wyjaśnić przez chwilę. Tak, ja rozumiem, ale ja pytam o to, czy to pierwszy raz pana coś uderzyło, że coś się źle dzieje? Nie pierwszy raz i ja o tym mówiłem też w rozmowach z politykami, którzy są w rządzie. Też im zwracałem uwagę, nie robiłem z tego właśnie może medialnych spektakli, ale tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją bez precedensu, bo sytuacja, w której Sejm podejmuje decyzję w atmosferze tak niejasnej, jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo potem może się okazać, że w ogóle już nie będzie dążenia do prawdy i do poukładania spraw w państwie, tylko będzie zamiast państwa demokratycznego, państwa prawa, będzie państwo podsłuchów, prowokacji, przecieków i ja w takim państwie nie chciałbym żyć, gdzie obowiązują takie dzikie zasady. Czyli reszta PSL chce żyć w takim państwie? Nie. Myślę, że ciśnienie było naprawdę duże dla cisnął premier? I dla posłów Platformy, i dla PSL-u. W sytuacjach stresu na ogół ludzie reagują tak, że chcą ten stres szybko pozbyć. Ale czym był ten stres spowodowany? Że co, że będą wcześniejsze wybory? Cała sytuacja była zadziwiająca i jeszcze raz powtórzę, że jeżeli minister spraw wewnętrznych mówi, że państwo działa fragmentami, no to tutaj mieliśmy do czynienia z takim potwierdzeniem tej sytuacji, że jakiś tam fragment państwa akurat zadziałał w sytuacji, kiedy inny fragment państwa, w tym przypadku Sejm, rozstrzygał bardzo ważne dla państwa sprawy. No dobrze, ale przyszedł premier na spotkanie z klubem i co? I powiedział, że panowie nie wiem jakiego użył słowa, nie podskakujcie, nie fikajcie, może tak powiedział, bo nie, będą szybsze redaktor, wybory, niech tak? Pani nie sugeruje, że premier się posługuje takim językiem. Bo... No, a podskakiwanie to nie jest coś takiego strasznego. Nie było takich słów, natomiast... A jakie były? Mocne? Natomiast, nie było mocnych słów, natomiast... Ale wydźwięk mocny. Było takie przekonywanie, że trzeba tą trudną sytuację szybko przeciąć i nie czekać, bo jak będziemy czekać, to się pojawią jeszcze trudniejsze zarzuty, że wtedy będzie jeszcze trudniejsza sytuacja, ale w moim przekonaniu właśnie w interesie i premiera, i koalicji, posłów, wszystkich posłów leżało wyjaśnienie tej sytuacji, żeby nie było takiego właśnie niejasnej atmosfery, gdzie na przykład, jeżeli by były poważne zarzuty pod adresem posła Burego, to on sam zresztą deklarował, że złoży rezygnację i wtedy PSL wybrałby przewodniczącego, na którym nie ciążą jakieś zarzuty i sytuacja i głosowanie nie byłyby obciążone takimi podejrzeniami. A co pan wie o przyczynach i kulisach przeszukania w domu, w pokoju i w biurze pana posła Burego? Mogę mieć tylko przypuszczenia i przypuszczam, że nie znaleziono nic z tych dowodów, które były poszukiwane, bo jak się znam na takich przeciekających tych instytucjach, to mogłoby się okazać, że jeżeli by coś znaleziono, to już w piątek pewnie byłyby jakieś głośne informacje o tym, że właśnie tutaj znaleziono jakieś bardzo obciążające dowody. Więc moje przypuszczenia są takie, że chyba nic nie znaleziono, to tym bardziej... A to są tylko przypuszczenia. To są przypuszczenia, ale 2 tygodnie to chyba wystarczy, żeby takie wątpliwości rozwiać i moja poprawka, moja propozycja właśnie zmierzała do tego, żeby doprowadzić do wyjaśnienia tej sytuacji, żebyśmy nie głosowali w takiej atmosferze, że wprawdzie osobie nie postawiono zarzutów, a więc nie jest podejrzanym, ale jest podejrzewanym, bo z kolei nie przesłuchano go jako świadka, a to dla każdego, kto się zetknął z tymi zjawiskami, jest oczywiste, że poseł Bury jest podejrzewany i dlatego nie przesłuchano go, bo gdy są tego typu zarzuty, to wydaje się tak na logikę, że osoba, na którą się tam powołują jacyś przedsiębiorcy, powinna być odpytana, czy rzeczywiście w ogóle miała kontakty i czy ci ludzie w sposób uprawniony się powołują, a jako świadek, co ciekawe, powinna zeznawać, mówiąc prawdę. Nie może mataczyć, nie może mówić nieprawdę. No natomiast właśnie, jako podejrzany... O próbie wymuszenia zeznań obciążających Jana Burego. Skąd pan to wie? A to akurat nie jest tajemnica, ponieważ jeden z przedsiębiorców napisał do CBA, do premiera, do pana posła Burego również o tym, że... Ale to był list otwarty? Nie, no nie był to list otwarty do dziennikarzy, natomiast nie był to list oklauzulowany. Że to nie jest tajemnica. Tak, bo widziałem ten list, a nie jest to list oklauzulowany, to znaczy nie ma żadnej klauzuli poufności, tajności i... Skarżył się tam na działania jednej ze służb, która, jak to się można powiedzieć, używając starych schematów, dostał propozycję nie do odrzucenia. To znaczy, że jeżeli obciąży posła Burego, no to wtedy on nie będzie tak bardzo tam poniewierany i obciążany. Ale reakcji na to oficjalnej nie widziałem. Ani premiera, ani CBA? Nie widziałem. A nie wiem, czy to było CBA. Czy co, jest operacja... Nie wiem, czy to było CBA. Może pani redaktor... Bo zrozumiałem, że do szefa CBA też napisał list, nie? Nie, nie. Nie, tylko do premiera? Tak. Czy jest operacja prowadzona dorwać Burego, tak? Taki scenariusz? Nie wiem, ale okoliczności są takie, że głosowanie Sejmu w takiej sytuacji było obciążone takimi podejrzeniami. Sama pani zresztą tutaj właśnie pokazuje, przeglądaliśmy przed chwilą Bohaterem Jan Bury, szef klubu PSL, jest bohaterem i tygodników dzisiaj. Śledczy mają mocne dowody na korupcyjny układ na Podkarpaciu, zdjęcie Burego. No więc, to jest Rzeczpospolita. Wie pani, jeżeli... CBA na tropie Burego. Dobrze, jeżeli weźmiemy Rzeczpospolitą do ręki i jeżeli mówimy tutaj, czytamy tu, że śledczy mają mocne dowody na posła Burego, to znaczy, że dziennikarze zostali poinformowani o mocnych dowodach. To dlaczego posłowie na Sejm nie zostali o tym poinformowani, tylko robiono taką demonstrację wymuszonego głosowania bez tego typu informacji. Przecież czyli to prokurator... Informacje przeciekły specjalnie do mediów, tak? Nie wiem. Żeby to nie było wiem, w dzisiejszej nie wiem, prasie. Nie wiem, ale widzi pani na przykładzie choćby tego tytułu jasno widać, że warto było zrobić choćby kilka dni przerwy i jeżeli są mocne dowody, to i poseł Bury wie, co zrobić, to znaczy zrezygnowałby z przewodniczenia klubowi, żeby nie obciążać PSL-u i PSL też wie, co zrobić, że nie pozwoliłby sobie, żadna partia, żadna formacja polityczna nie pozwoli sobie, żeby szefem klubu była osoba, która jest podejrzana. Zbliżamy się do końca rozmowy, więc pana zapytam, ponieważ pan mówi, że nie będzie teraz się ubiegał o fotel szefa partii. To kiedy pan będzie się ubiegał? A wie pani, no, na tym etapie i w tej chwili nie ma takiej w ogóle dyskusji w PSL-u, natomiast sytuacja, która była w ubiegłym tygodniu, no, dotyczyła tego, czy PSL będzie zachowa twarz, czy też będzie... właśnie w ten sposób te podejrzenia będą narastały. Nie zachowało twarzy? Pani redaktor, powtórzę tylko jeszcze raz. Ale sytuacji, kiedy nie zachowało twarzy, głosując przeciwko przełożeniu tego punktu? Teraz, po tych głosowaniach, mogą być interpretacje, gdzie w którą stronę się nie obrócimy, zawsze będą plecy, bo jeżeli zarzuty zostaną postawione, no to będzie interpretacja, że proszę klub pana, bloni... mocny akcent. Niech pan powie kiedy. Kiedy pan będzie się ubiegał? Niech pani tylko pozwoli, że dokończę to zdanie. Jeżeli będą zarzuty, to będzie interpretacja, że PSL broniło podejrzewanego czy podejrzanego, a jeżeli nie postawione zarzuty, to będzie wtedy interpretacja, że wszystko zamieciono pod dywan. I o to mi tylko chodziło, a nie o żadne dyskusje o kierownictwie PSL-u. Czyli Janusz Piechociński źle rządzi, bo jemu o to nie chodzi, tak? Podoba mi się pani sposób rozumowania, ale ocenią to koleżanki ale to jest i koledzy. Nie, to jest sugestia pani redaktor. To jest natomiast pytanie, pani redaktor. Nie. Pani redaktor sugestie wygłasza, natomiast ocenę. Naprowadzam pana, panie premierze. Ocenę. Bo pan mi strasznie ocenę prezesa Piechocińskiego dokonają koleżanki i koledzy na Radzie Naczelnej PSL. Taka jest demokratyczna struktura PSL-u i proszę tutaj takich autosugestii nie wygłaszać. Dziękuję bardzo. Waldemar Pawlak, były premier i były prezes PSL i może przyszły. Do widzenia. Dziękuję. Autopromocja. Trasa Męskie Granie 2014 wystartowała na dobre. Przedwczoraj w Krakowie zagrali m.in. Artur Rojek, Brodka, Behemoth, Skubas, Jamal i specjalnie na tę okazję utworzona Męskie Granie Orkiestra. Najciekawsze fragmenty tego koncertu i nie tylko już dziś po 15. Polecam tę audycję również tym, którzy chcieliby wygrać wejściówki na kolejne odsłony trasy. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. Tablet Samsung Galaxy Tab 3, modem 3G, pamięć 8 giga za 699. Lodówko-zamrażarka Ravanson, 83 cm za 490. Smart TV LG, 42 cale, 3D, 500 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem tańszym do 42%. Za 849 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive Basic. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 8:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Waldemar Pawlak w Trójce o poruszeniu, jakie wywołał w Sejmie w piątek. Były szef ludowców tłumaczył, dlaczego domagał się przełożenia głosowania w sprawie wniosku PiS-u o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Zależało mi na jednej właśnie bardzo ważnej sprawie, żeby był elementarny porządek w państwie, żeby głosowanie nad ministrem spraw wewnętrznych nie odbywało się w atmosferze takich podejrzeń i szantaży. Tymi podejrzeniami Waldemar Pawlak określił akcję służb w domu, biurze i sejmowym pokoju szefa klubu PSL Jana Burego. Przed głosowaniem w Sejmie pomieszczenia zostały przeszukane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zjednoczeniowa konwencja organizowana przez PiS to porażka, tak ocenia w polskim radiu Ludwik Dorn. Były polityk PiS-u uważa, że zjednoczenie się nie udało, a nawet gdyby do niego doszło, to prezesowi Prawa i Sprawiedliwości wcale nie chodzi o jedność. Tu chodzi o taki proces zjednoczenia, kiedy wśród partnerów wszyscy pozdradzają wszystkich. Wtedy będzie się miało do czynienia w tym ewentualnym przyszłym klubie nie z politykami mającymi jakąś pozycję, lecz ze zbiorem zatomizowanych, podłamanych moralnie jednostek. Na sobotniej konwencji organizowanej przez PiS zabrakło liderów Solidarnej Polski i Polski Razem. Jeszcze informacja z zagranicy. Ostrzał wód w pobliżu granicy z Koreą Południową. Korea Północna wystrzeliła nad ranem około 100 pocisków artyleryjskich, które spadły do wód Morza Japońskiego w pobliżu granicy z południem. Ćwiczenie artyleryjskie przeprowadzono dzień po wystrzeleniu przez Pjongjang dwóch pocisków balistycznych. Kolejne informacje w Trójce już o 9:00. Zapraszamy. Dziś słonecznie, w centrum i na południowym wschodzie, a poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwe także burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty, a temperatura od 22 stopni w Szczecinie, 24 w Trójmieście, Elblągu i Białymstoku, 26 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, do 28 stopni w Lublinie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na oryginalną włoską ucztę w Lidlu. Na początek delikatna i aromatyczna szynka prosciutto crudo. Tylko 3,77 za 80 gramów. 3,77! A potem prawdziwy włoski przebój. Makarony nadziewane, tortelloni, sacchettini lub capelletti. Jedynie 3,77 za 250 gramów. 3,77! A na deser aksamitny ser mascarpone. Doskonały do włoskich słodkości i past. 7,77 za 500 gramów. 7,77! Oryginalny włoski tydzień już teraz w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie dziewiąta. Bardzo ciekawe odpowiedzi Państwo przysyłają w naszej zabawie. Przypomnę, do wygrania dwa podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival. Zabawę rozstrzygniemy przed dziewiątą, ale wciąż czekamy na Państwa odpowiedzi. 73533. A trzeba dokończyć zdanie. The Jesus and the Mary Chain kojarzą mi się przede wszystkim z... Tu my stawiamy trzy kropki, a Państwo kończą to zdanie. 73533. The Jesus and the Mary Chain kojarzą mi się przede wszystkim z... Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej oh. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Za 22 minuty 9, Maja Borkowska, goście. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Warzecha w sieci. Dzień dobry. Niemcy mistrzami świata po raz czwarty. Mundial za nami. Nareszcie. Powiedział Łukasz Warzecha, który nie jest kibicem. I się wyrywa pierwszy do odpowiedzi. Ale kibicem jest pan Wiesław Dębski. Tak, oglądałem wczorajszy mecz. Najpierw powiem, że to były wspaniałe mistrzostwa świata. Mam już za sobą tych mistrzostw trochę. Jeszcze takich emocjonujących nie było. Wczorajszy mecz też był inny trochę niż dotychczasowe finały, ponieważ się coś działo, znaczy bardzo dużo się działo, poza może pierwszą połową, gdzie Argentyna się nastawiała na kontrę i trochę przynudziła. Ale w drugiej połowie i w dogrywce mecz był niezwykle emocjonujący. Wygrali minimalnie lepsi. Znaczy byłoby chyba, mogłoby dojść do rzutów karnych, bo były bardzo dwie wyrównane, okazały się drużyny. Niemcy zagrali gorzej niż kilka dni temu z Brazylią. Też. No to ja jednak parę słów powiem, chociaż nie o meczu, którego nie oglądałem, ale powiem zupełnie na serio o czym innym, bo wydaje mi się, że na początku mistrzostw ten aspekt był poruszany, potem zniknął. To znaczy warto by się przyjrzeć temu, jak z punktu widzenia ekonomicznego i socjalnego te mistrzostwa się odbiły na Brazylii. Było to, mówię. Bardzo interesujący tekst Aleksandry Rybińskiej na ten temat w internetowym tygodniku Nowa Konfederacja, gdzie pani redaktor Rybińska porównała różne tego typu duże wydarzenia sportowe w ostatnim czasie i wynika z tego jednoznacznie, że one się nie opłacają, zwłaszcza się nie opłacają państwom, które są na dorobku, takim jak Brazylia, czy takim jak Polska. Oczywiście, jeżeli państwo ma bardzo dużo pieniędzy, jest bardzo bogate, jest w stanie pieniądze na to wyłożyć, ale oczekiwania ekonomiczne związane z tego typu wydarzeniami w zasadzie nie z reguły albo niezwykle, tylko nigdy się nie sprawdzają. Tam nawet później zawodnicy brazylijscy już później wypowiadali się, że właściwie zostali już kompletnie z niczym, tylko z wielkimi kosztami poniesionymi na tę imprezę. Gdyby Brazylia zdobyła mistrzostwo świata, to ta ocena byłaby zupełnie inna. Natomiast fakt, że odpadła i to w takim stylu, w jakim odpadła, to była po prostu drużyna, która nigdy, Brazylia nigdy w ten sposób nie grała jak na tych mistrzostwach, to przez to te koszty będą większe, bo nie będzie zwrotu optymizmu społecznego i paru jeszcze i innych rzeczy, a za dwa lata ich czekają jeszcze Igrzyska Olimpijskie. I polska polityka teraz. Po piątkowych głosowaniach w Sejmie przetrwał i rząd, i minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, ale dość poważny zgrzyt nastąpił w koalicji, ponieważ Waldemar Pawlak wstrzymał się od głosu w sprawie ministra Sienkiewicza i też przed tym głosowaniem zaproponował, aby ogłosić przerwę w posiedzeniu Sejmu do 22 lipca, aby w tym czasie prokurator generalny Andrzej Seremet w trybie nadzoru nad prokuraturą i premier Donald Tusk w trybie nadzoru nad CBA przedstawili Sejmowi informację, czy są poważne zarzuty wobec szefa klubu PSL Jana Burego i czy nie należy, to chodziło o to wejście i przeszukanie pomieszczeń do niego należących, czy nie należy tego wyjaśnić, aby głosowanie nie odbywało się pod zastraszaniem, pod swego rodzaju szantażem. Powinno na tym zależeć i koalicji, i opozycji. Panu premierowi chyba nie zależy na tym, żeby minister się utrzymał głosami posłów, którzy są zastraszani, tak mówił wtedy Waldemar Pawlak. Ja powiem najpierw tak, że jestem zadziwiony i lekko nawet szokowany, że minister Sienkiewicz się nie podał sam do dymisji. Postawił Platformę i całą koalicję w niezwykle ciężkiej sytuacji, z której nie ma wyjścia po prostu. Pozostawanie ministra Sienkiewicza będzie sprawiało, że Platforma będzie traciła z każdym dniem więcej tych swoich punkcików procentowych. A ponieważ się jednak nie zdobył i nie zachował się honorowo minister Sienkiewicz, co mnie dziwi, tak samo jak dziwiło mnie słownictwo, którego używał akurat on, no to problemy Platformy będą. To, co było w piątek, to Ja po pierwsze nie snuję takich przypuszczeń, że to był spisek, to wejście do Burego, do posła Burego, że to był spisek służb i chyba prokuratury by musiał być, bo nadzoruje to prokuratora. Natomiast w pewnym sensie Waldemar Pawlak ma rację. Takie rzeczy byłoby lepiej, gdyby takie też rzeczy dzisiaj zostały, to powtórzył w salonie politycznym Trójki. Gdyby przed głosowaniem te sprawy zostały wyjaśnione i nic by się nie stało, gdyby głosowanie odbyło się 10 dni później. Panie Łukaszu? No, po pierwsze, ponieważ premier sprawuje nadzór nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a sprawa dotyczy szefa klubu koalicyjnej partii, więc absolutnie nie wierzę w to, że premier nie miał świadomości, w którym momencie ma nastąpić wejście do biura posła Burego. Musiał tę świadomość mieć i musiał wydać... To jest prokuratura. I musiał wydać na to zgodę. Prokuratura decyduje, ale tego typu przedsięwzięcia, czy tego typu działania służb, formalnie lub nawet bardziej nieformalnie, zawsze informacja o tym dociera do szefa rządu. I w tym wypadku też tak musiało być. Więc myślę, że nie był to przypadek, że to się stało akurat w tym momencie, choć faktycznie tam jest ta podkarpacka afera, w której różne osoby są badane, więc nie była to sprawa nakręcona specjalnie ze względu na Jana Burego. Natomiast moment wejścia moim zdaniem znaczący. Waldemar Pawlak gra wewnątrz PSL-u, a także wewnątrz koalicji własną grę. Pytanie, jak daleko jest w stanie ją posunąć, czy to jest gra, która się może oprzeć o zerwanie koalicji, czy to będzie tylko taka jazda na krawędzi Waldemar Pawlak kontra Janusz Piechociński. Bo no właśnie twierdził tutaj w salonie politycznym Trójki, że nie ubiega się o szefostwo partii. Waldemar Pawlak z kamienną twarzą może stwierdzić w zasadzie wszystko. I wreszcie ostatnia sprawa, czyli ten pierwszy wątek, który Wiesław poruszył, kwestia Bartłomieja Sienkiewicza. Ja oczywiście podzielam opinię, że Bartłomiej Sienkiewicz powinien się podać do dymisji, natomiast to, że się nie podał, to nie była jego decyzja. Przecież on położył dymisję Donaldowi Tuskowi na biurku już jakiś czas temu i to Donald Tusk powiedział, że tej dymisji nie chce. I to, że Bartłomiej Sienkiewicz pozostaje na stanowisku, to jest wyłącznie osobista decyzja Donalda Tuska. Więc tak to należy widzieć. W tym momencie Donald Tusk bierze polityczną odpowiedzialność za pozostawanie tego ministra na stanowisku. Dzisiaj wprost w artykule taśma, która ma obalić rząd. W tym artykule czytamy tak. Czy akcja służb specjalnych przeciw Janowi Buremu z PSL to pokłosie nagranego spotkania wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem? Wojtunik, jak wynika z informacji Wprost, chciał przedstawić zdobywającej coraz większe wpływy zastępczyni Tuska swoją opinię o sprawach związanych z korupcją w administracji. Buremu przypisuje się związki z Piotrem Nisztorem, za którego pośrednictwem nagrane rozmowy polityków trafiły do redakcji Wprost. No czy nasz tygodnik w sieci również pisze o związkach, domniemanych związkach Piotra Nisztora, tak, z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i jego szefem. Ja mogę powiedzieć tyle. Oczywiście teorie możemy snuć różne. Dla mnie ta cała sprawa jest niezwykle zawikłana cały czas, więc ja tutaj wyroków nie feruję. Natomiast jedna rzecz mnie dziwi. Dziwi mnie to, że Wprost najpierw zasugerowało, tak przynajmniej można było zrozumieć niektóre wypowiedzi również Piotra Nisztora, że jest w posiadaniu tego nagrania, czyli nagrania rozmowy wicepremier Bieńkowski z szefem CBA panem Wojtunikiem, ale jednak stenogramu tej rozmowy nie publikuje. Więc bardzo jestem ciekaw, kto jest w jej posiadaniu, poza oczywiście prokuraturą ewentualnie, i czy ją w końcu zobaczymy i kto będzie tutaj pasem transmisyjnym. Ja oczywiście bardzo chętnie bym stenogram tej rozmowy przeczytał, no ale na razie mamy tylko spekulacje i omówienie. U Hitchcocka było tak, że najpierw był wybuch, a później było trzęsienie ziemi, a później było napięcie rosło. We Wproście najpierw było trzęsienie ziemi, a teraz są jakieś spadające resztki kamieni i stają się coraz mniej wiarygodni, bo nawet w tym fragmencie tekstu, który pani przeczytała, to tam nic właściwie nie ma, bo o każdym można napisać, że jest czymś znajomym. Jeśli chcemy wyjść z tych... Z tej całej komplikacji taśmowej, to jednak musi rząd i Platforma Obywatelska odważnie do tego podejść i chwycić byka za rogi i pewne rzeczy powyjaśniać po prostu, żeby wytrącić między innymi Wprostowi, tygodnikowi Wprost, broń z ręki, bo tym bardziej, że ta broń coraz słabsza. No ale widać, że takiego, takiego dążenia w rządzie nie ma. Nie rozumieją tego, że to będzie inaczej, to się będzie ciągnęło do wyborów i przed wyborami będą mieli kolejne taśmy i będą cały czas w defensywie. A tymczasem na prawicy sobotni kongres w założeniu zjednoczeniowy kongres prawicy bez Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, za to z Jackiem Kurskim. Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro ogłosili, że tworzą w Sejmie nowy klub Sprawiedliwa Polska, konkurencyjny wobec partii Jarosława Kaczyńskiego, ale w sobotę jeszcze zapowiedzieli, że są gotowi do rozmów. Wysłali list do uczestników tego kongresu. Zakończony przy frazą o przyjacielskim pozdrowieniu, tak, co warto odnotować. Nie został ten list odczytany. Zostały tylko, znaczy takie, były tylko takie przyjacielskie oklaski. Trochę zamieszania się tutaj zrobiło na tej prawej stronie. Atmosfera pomiędzy tymi dwoma stronami potencjalnymi sprzymierzeńcami nie jest zła, bo te tony, które płyną z jednej i z drugiej strony, są cały czas raczej takie właśnie przyjacielskie, w każdym razie sygnalizujące gotowość do porozumienia. Też bym się nie zgodził z tym, że ten klub jest konkurencyjny wobec klubu PiS. To jest właściwie Ziobro z Gowinem zrealizowali część tego planu, który miał dla nich wcześniej Jarosław Kaczyński. Gdzieś tam Kaczyński. Na jakimś poziomie nie doszło do porozumienia poważnego, tak, najwyraźniej. Tak, zaraz Łukaszu, o tym powiem. Skoro... Bo plan był przecież taki, nie żeby włączyć Gowina, Ziobrę i ich ugrupowania do PiS, tylko żeby oni właśnie stworzyli ze sobą taki klub, który będzie klubem potencjalnie sprzymierzonym z Prawem i Sprawiedliwością. Więc oni, Gowin, Ziobro, można powiedzieć, zrealizowali część tego planu. Natomiast ja nie rozumiem, dlaczego PiS się zdecydowało na zwołanie kongresu w cudzysłowie zjednoczeniowego, gdzie jednoczyło się samo ze sobą i z Jackiem Kurskim. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Jest to ewidentny błąd. No był jeszcze taktyczny. Szef Solidarności Piotr Duda i był Andrzej Smirnow. Jeżeli się zapowiada duże zjednoczenie przez długi czas, no to się robi tego typu wydarzenie wtedy, kiedy się jest pewnym, że do tego zjednoczenia dojdzie, a nie wtedy, kiedy występuje polityk, który ma akurat jeden polityk rozpoznawalny, mówię właśnie o Jacku Kurskim, który ma akurat bardzo słaby wizerunek. I kiedy przemawiał przód sali, bił brawo łącznie z prezesem Kaczyńskim i strasznie się uśmiechał, natomiast stojący z tyłu ludzie mieli ponure miny, więc nie wszystkich kupił Kurski. Tak to jest, kiedy próbują się różne partie jednoczyć po to, żeby ci słabsi zdobyli kilka mandatów. A w tym przypadku chyba tak mamy. Natomiast nie zważają jakby na różnice programowe. Kiedy słucham Jarosława Gowina, który cały czas podkreśla swój liberalizm ekonomiczny, że będzie przeciwny przywróceniu przez PiS poprzedniego systemu emerytalnego, co jest zapowiadane, że będzie przeciwny podnoszeniu podatków dla najbogatszych i tak dalej, to widzę, że to się nie da zjednoczyć takich postulatów, prawda? I albo Jarosław Gowin zrozumie, że jest 3,8 chyba procentowym, przywrócą 3,8% partii i trzeba położyć uszy po sobie po prostu i przyjąć raczej program PiSu, niż oczekiwać, że PiS przyjmie program Jarosława Gowina. Jeszcze króciutko dodajmy, że w tym liście, który przesłali Ziobro i Gowin do kongresu PiS, była cała lista bardzo liberalnych postulatów, które ich zdaniem należałoby zrealizować. Dziękuję bardzo. Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Dziękuję. I Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Teraz czas na pierwsze miejsce, a na pierwszym miejscu ponownie Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Proszę, jak ładnie się złożyło, będziemy Państwu teraz rozdawali karnety na OFF Festival, a wcześniej zaśpiewał dyrektor artystyczny tego festiwalu Artur Roje, który to ponownie jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego, tak Państwo zdecydowali, w miniony piątek. Następny piątek także będziemy decydowali wspólnie, proszę głosować. Za 5 minut dziewiąta, aha, no i teraz powinienem powiedzieć, kto otrzyma te karnety. A trzeba było dokończyć zdanie, The Jesus and the Mary Chain kojarzą mi się przede wszystkim z... I pani Małgorzata z Krakowa napisała, że z atmosferą szkolnych wagarów. Gratulujemy, podwójny karnet dla pani, a pani Sonia napisała, kojarzy mi się z Ryśkiem Riddlem, bo mieszkam w Tychach, a tu wszystko się z nim kojarzy. I drugi karnet podwójny dla pani Soni. Jutro będziemy mieli także karnety. Proszę słuchać uważnie. My już mówimy, do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Joanna Milewczyk, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Marek Niedźwiecki po dziewiątej, a teraz piosenka o dronach. W Bergeretta ballada canzona, bardzo rzadko